उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हिंद दुख्तर उत्वा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे बैत ले लीजिए। आपने फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारी बैत नहीं लूंगा जब तक कि तुम अपनी हथेलियों को रंग न लो। ये तो गोया दरिंदे की हथेलियां हैं। सुनने अबू दाऊद, हदीस नंबर 4165।